โมหะเนี่ยเรารู้สภาวะให้ชัดเนี่ยโมหะก็หายเออมันชัดนั่นแหละมันก็เป็นปัจจัยซึ่งกันและกันคอยสังเกตไปคอยรู้สภาวะมันจิตมัวมัวรั่วมัวมัวรู้ไปก่อนวันหนึ่งมันก็ค่อยแยกออกไปอย่างจิตมัวมัวทำยังไงจะให้หายมัวหรือไปทำก็สิให้มัวกว่าเก่าอีกเวลามันมัวก็ดูไปให้ตกลงบวชวันไหนนะกำหนดแน่นอนยังต้องไปจองไว้เลยถ้าจองตอนนี้ท่านยังไม่ได้ไปธุระอื่นคิวเยอะท่านแล้วเป็นอุปชาเนี่ยคนก็นิมนต์ไปบวชที่นั่นที่นี่ให้คุณป้ามีอะไรถามไหมสามมาสามวันถ้าอยู่ในโลกต้องคิดอย่างนั้นถ้าจะเจริญสติก็รู้ทันว่าชอบคิดอย่างนั้นอะไรนะถ้าเราเจริญสติเราก็รู้สภาวะธรรมที่กำลังปรากฏอยู่กับโลกต้องวางแผนก็ต้องวางแผนงานเป็นงานเพื่อผลประโยชน์คนละอย่างกันอะไรนะก็รู้ทันมันพอรู้ไปเรื่อยๆจะเห็นว่ามันเป็นภาระเป็นภาระทางใจต้องคอยนับแต่แก้ไม่ได้พอเห็นว่าเป็นทุกข์มากๆมันทิ้งไปเองก็ความคิดมันเป็นภาระแต่ทั้งบริกรรมพุทโธพุทโธนะปฏิบัติเบื้องต้นก็ว่าพุทโธแล้วสบายพอเราฝึกมากๆโอ้พุทโธเหนื่อยเป็นภาระเป็นของแปลกปลอมเป็นส่วนเกินรู้เราไม่ต้องคิดต่อนะสบายกว่าแต่ว่าใจมันชอบคิดใจมันชอบคิดต่อครูบาอาจารย์ควรจะคิดฟุ้งซ่านก็ได้ให้มาคิดพุทโธซะเขาห้ามความคิดไม่ได้ไหนๆจะคิดก็คิดในเรื่องที่ยังไม่เดือดร้อนคิดพุทโธไปพุทโธไปเรื่อยคิดอยู่เรื่องเดียวต่อเนื่องไปแล้วสบายสบายเดี๋ยวสงบแล้วรู้ว่าสงบพอรู้ว่าสงบแล้วต่อมาไปกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านความสงบก็ไม่เที่ยงนะความฟุ้งซ่านก็ไม่เที่ยงเนี่ยคอยดูไปเรื่อยๆเห็นไหมกรรมฐานอะไรก็ได้ทำให้เสร็จแล้วอะไรก็ได้เท่านั้นแต่ไปท่องพุทโธเป็นสมถะนะต้องแยกแยะให้ออกก็เป็นความคิดไม่มีสภาวะรองรับแต่พอพุทโธแล้วจิตสงบเนี่ยเห็นความสงบของจิตใจมีสภาวะรองรับนะความคิดมันเหมือนฝันไปเลื่อนๆลอยๆไม่มีสภาวะวิปัสสนาต้องมีสภาวะรองรับนะ อะไรบางอย่างที่อยู่ในหัวแต่มันไม ่ ร ู้ คืออะไร ก็คือสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้น แต่มันทำให้มันรู้สึกหนักหัวมากเลย จิตมันฟุ้งซ่านสังขารมันปรุงแต่งขึ้นมาตรงๆไปทุกเลยถูกแล้วเนี่ยว่าสังขารเป็นทุกข์อ่ะให้มันหมุนๆแล้วมีความสุขอย่างไรไม่เป็นหรอกนี่ถ้าใจไปรู้ตรงนี้แล้วใจไม่ชอบมันไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบห้ามไม่ได้จะห้ามไม่ให้คิดห้ามไม่ให้นับเลยห้ามไม่ได้จิตเป็นอนัตตาแต่ว่ามันคิดมันนับไปแล้วโอ้เหนื่อยเป็นทุกข์เหนื่อยเครียดรู้ทันว่าเหนื่อยรู้ทันว่าเครียดอยากหายอยากให้มันเลิกนับรู้ทันว่าอยากเนี่ยคอยรู้ไปทีละขณะทีละขณะยายแก้วมาหลายวันแล้วไม่ส่งกันบ้านเลยหนีไปอยู่หลังชั้นทุกวันที่เป็นธรรมดาธรรมชาติถ้ามันจะคมแต่ไม่ใช่คมกริบนะถ้าคมกริบจนรู้สึกใจกระด้างกระด้างขึ้นมาผิดแล้วเราสติของเรามากไปจิตใจที่เป็นกุศลจิตเนี่ยต้องอ่อนโยนนุ่มนวลเบาว่องไวถ้าเบาแล้วก็ไม่ไวเบาแล้วซึมซึมงั้นก็ใช้ไม่ได้คมกริบเลยนะเหมือนคมอย่างรุนแรงไม่นุ่มนวลก็ใช้ไม่ได้ค่อยๆสังเกตคือจิตใจที่ถูกต้องเนี่ยไม่ได้ทำขึ้นมาอย่างเราเผลอๆอยู่พอเราไปรู้ทันก็มันขึ้นมาเองนะมันเกิดขึ้นเองตรงนั้นที่ไม่ได้จงใจทำขึ้นมา แล้วมันจะมีความสว่างรับมันจะเป็นถึงแม้ว่าขนาดนั่งอยู่อย่างนี้นะคนที่ถ้ามันเผลอไปเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าพอไปรู้ว่าโมโหจะ ก็วาบขึ้นมาเมื่อวานก็มีมาคนชื่อในบอยน้องบอยเขาใช้ชื่อบอยเองแต่ก่อนเนี่ยบอกว่าเอ๊ะแต่ก่อนเนี่ยพอรู้ตัวนะมันปิ้งขึ้นมาเลยใสปิ้งเลยนะจิตใจสบายมีความสุขแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกก็เฉยเฉยไม่ปิ้งแล้วทำไมมันไม่วาบขึ้นมาเพราะมันชำนาญแล้วมันเคยชินแล้วงั้นต่อไปมันไม่วาบขึ้นมาต้องตกใจนะเพราะว่าวาบทั้งวันก็เวียนหัวมันกันเลยแต่หัดใหม่ๆนี่เวลาปิ้งขึ้นมานี่แหมสบาย ตอนที่ชำนาญหัดรู้ได้ดีแล้วกลับไปก็มีความสุขตั้ง7-8 วันจะรู้สึกว่า มันผิดพลาดอะไรหรือเปล่าไม่น่าจะทำได้เลยที่จู่ให้ตุกีกี่วันตอนที่จู่ตึงจู่อยู่วันเดียวมั้งก็เลยกลับมาดูหนังก็เลยตอนนี้ก็เลยสบาย คือจิตที่มันถูกต้องอ่ะมันมีเวทนาสองอย่างอุเบกขากับสมนัสเวทนาเนี่ยมีความสุขก็ไม่เห็นจะเป็นไรเลย แต่มันมีความรู้สึกเปิดบานเรื่อยๆเลยนะขนาดว่าเรามีความจิตใจเนี่ยมันก็ยังเห็นความจิตด้วยความเปิดบาน ต้องอย่างนั้นแหละ มันก็ดีแต่ก็ยังสงสัยที่มัน7 วันจริงหรือเปล่าไปถามที่ชื่อ กี่วันก็ได้ถ้ารู้สึกตัวถูกต้องมันก็เบิกบานอยู่อย่างนั้นแหละ ในขณะที่ว่าจะมีวันหยุดอะไรจะเปิด หลวงพ่อเขียนไว้ในเน็ตก็มีเยอะแยะเรื่องพวกนี้บอกว่าระหว่างที่กำลังทุกข์ร้อนอยู่นะความเบิกบานก็มีบอกใครจะนึกถึงนะในกองไฟมีจุดที่เย็นเย็นมีจุดที่ไม่ร้อนขันที่กำลังน่วมไปหมดเนี่ยมีความเบิกบานอยู่ข้างในแต่ก็ไม่ได้ฝึกเพื่อเอาตัวนี้นะ มันเป็นของมันเองถ้าฝึกเพื่อจะเอาตัวนี้ก็จะจงใจทำเงินได้ของเก๋ความเบิกบานตัวนั้นมันเกิดจากการที่รู้สึกตัวขึ้นมาถูกต้องเป็นธรรมชาติเบิกบานแต่พวกติดสุขก็มีนะพวกที่ทำสมถะมันจะสบายตลอดวันเลยแต่จะเลือนเลือนเคลิ้มเคลิ้มถ้ารู้สึกตัวอยู่แล้วจิตเบิกบานอยู่ใช้ได้กี่วันก็ไม่เป็นไรหรอก ชอบไปนั่งฟ้าก็เป็นที่ที่ทำนะครับขอกลับไปทำใหม่มันรู้สึกว่าบางทีตอนเย็นๆที่หลังจากทำงานแบบเครียดๆเป็นแบบดูฟ้าบ้างเดียว จะทำงั้นก็ได้แต่ต้องรู้ว่าเป็นสมถะนี่ทำจนชินแล้วนึกว่าเป็นวิปัสสนาตายเลยมันเป็นการแก้อาการของจิตนี่เราต้องฉลาดที่จะรู้จักแก้อาการเหมือนกันในคราวจำเป็นเช่นเราอยากจะพักผ่อนไม่ใช่จะต้องเจริญสติรวดเดียวเราพระพุทธเจ้าสอนสติให้สอนทั้งสมถะและวิปัสสนาท่านบอกทำที่ควรเจริญคือสมถะและวิปัสสนาแต่ว่าไม่ใช่ทำแต่สมถะรูปเดียวแล้วหวังว่าจะเกิดปัญญาคนละเรื่องเลยอย่างที่พวกเราชอบทำสมถะเปลี่ยนไปเรื่อยๆไงเดี๋ยวก็เคาะใช่ไหมเดี๋ยวเพ่งช่องว่างเดี๋ยวไปสังขารสติดูรูปหลวงปู่ขาวแล้วยิ้มเดี๋ยวทำอากาศกสินต้องรู้อย่างหนึ่งว่าสมถะทำไปเพื่ออะไรเวลาไหนควรจะทำสมถะเวลาไหนควรจะเจริญปัญญาถ้าคิดว่าจะต้องทำสมถะให้แนบแน่นฟิตเปรี้ยไม่เสื่อมแล้วถึงจะไปเจริญปัญญาเราเข้าใจผิดสมถะก็เป็นของเสื่อมถ้าไม่เข้าใจตรงนี้อย่างสมมติทีแรกก็นั่งเคาะจิตเจริญแล้วเจริญแล้วพอมันเสื่อมเสื่อมแล้วหากรรมฐานใหม่นั่งเพ่งเพ่งไปสงบไปนานๆเสื่อมอีกแล้วเปลี่ยนกรรมฐานอีกแล้วทำโดยหวังจะให้สงบนิรันดรไม่เข้าใจว่าธรรมะคืออะไรแท้จริงแล้วธรรมะพยายามสอนเราตลอดเลยแต่เราปฏิเสธตลอดเช่นว่าเราข้อไปจิตสงบข้อไปเรื่อยๆไม่สงบหรอกธรรมะเขาจะให้ความจริงให้เราดูว่าบังคับเขาไม่ได้นะจิตใจสงบแล้วก็ฟุ้งซ่านแล้วก็สงบนี่พอข้อไปแล้วสงบก็ว่าดีข้อแล้ววันไหนฟุ้งซ่านก็หากรรมฐานใหม่มาทำอีกแล้วให้มันสงบอีกสงบเพื่ออะไรถ้าเห็นว่าสงบก็ไม่เที่ยงฟุ้งซ่านก็ไม่เที่ยงยึดไม่ได้นั่นได้ปัญญาใจจะเข้าไปสู่ความเป็นกลางของสังขารงั้นเวลาเราจะปฏิบัตินะชาวพุทธจะทำอะไรเพื่ออะไรต้องรู้ตลอดนะไม่ใช่ทำอย่างไร้เดียงสาจะเข้าข่ายเหมือนคนตาบอดจูงคนตาบอดพานไปลงเหวที่ไหนก็ไม่รู้สมถะเราทำเพื่อพักผ่อนมีสองอันนะสมถะอันนึงทำเพื่อพักผ่อนจิตใจอันนึงทำไปเพื่อส่งเสริมความมีสติสัมปชัญญะถ้านั่งเคาะแล้วให้สงบก็ได้พักผ่อนไปดูฟ้ากว้างๆแล้วจิตใจสบายนี่พักผ่อนถ้าจะทำเพื่อให้มีสติสัมปชัญญะจะทำอีกแบบเคาะไปจิตสงบรู้ว่าสงบเคาะไปจิตหนีไปอยู่ที่อื่นลืมเรื่องการเคาะไปแล้วรู้ทันว่าหนีไปแล้วเคาะไปจิตเคลิ้มลงไปรู้ว่าเคลิ้มลงไปในที่สุดเราจะรู้เท่าทันพฤติกรรมของจิตด้วยการทําสมถะนั่นแหละจนกระทั่งเรารู้เท่าทันพฤติกรรมของจิตเช่นหายใจเข้าหายใจออกจิตอยู่กับลมหายใจก็รู้หายใจไปจิตหนีไปเที่ยวก็รู้หายใจไปจิตเคลิ้มก็รู้ไม่รู้อะไรไม่ใช่รู้ลมแต่รู้จิตเอาลมหายใจมาเป็นเหยื่อล่อเนี่ยสมถะชนิดนี้เกื้อกูลกับการปฏิบัติหลังจากนั้นพอตาเรากระทบรูปที่ปรากฏทางตาก็แทนลมหายใจแล้วจิตไหลไปอยู่ที่รูปรู้ทันจิตหนีไปคิดต่อรู้ทันอย่างตาไปกระทบรูปสาวตามดูเข้าไปลืมตัวเองก็รู้ทันไอ้นี่ก็คล้ายๆจิตที่หลงไปกับลมหายใจตากระทบรูปสาวแล้วก็คิดใหญ่เฮ้ยทำไงจะจีบเขาได้นะคิดใหญ่ มันก็เหมือนกับตอนที่รู้ลมหายใจแล้วก็แอบไปคิดหนีไปคิดเรื่องอื่นแล้วเนี่ยหัดไปเรื่อยในที่สุดเราก็รู้เท่าทันจิตใจพอรู้เท่าทันจิตใจแล้วก็ค่อยเจริญปัญญาต่อไปจะเห็นเลยว่าสุขทุกข์ดีชั่วเกิดแล้วดับหมดเลยรูปทุกชนิดเกิดแล้วก็ดับนะเช่นรูปที่หายใจเข้านี่ก็คนหนึ่งหายใจออกนี่ก็เป็นอีกรูปหนึ่งแล้วนะสิ่งที่ประกอบเป็นก้อนธาตุก้อนนี้เริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วมีวัตถุบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วองค์ประกอบของมันกินข้าวเข้าไปถ่ายออกนะดื่มน้ำเข้าไปเหงื่อออกไปอะไรนี่มีธาตุหมุนเข้าหมุนออกรูปนี้ไม่คงทนเรียนไปถ้าจะเรียนเรื่องรูปจะเรียนเรื่องนามนะถ้าตากระทบอันนี้จิตยินดีกระทบอันนี้จิตยินร้ายเรียนไปนี่เรียนเรื่องตัวสังขารปรุงความยินดียินร้ายเรียนเรื่องจิตเวทนาเป็นปรุงสุขปรุงทุกข์ถ้าจะเรียนให้เห็นตัวจิตที่เกิดดับจะเรียนยังไงคอยรู้ทันจิตไปเกิดทางตาก็รู้จิตไปเกิดทางหูก็รู้จิตไปเกิดทางใจก็รู้ทันอย่างนั่งฟังหลวงพ่อเนี่ยรู้ไหมจิตเกิดอยู่สามอายตนะเดี๋ยวตาก็ดูใช่ไหมเดี๋ยวหูก็ฟังเดี๋ยวใจก็คิดสลับไปสลับมาจิตที่เกิดทางตาเกิดแล้วก็ดับมาเกิดทางใจแทนเกิดทางใจแวบหนึ่งก็ดับจะเกิดทางหูแล้วมาฟังเสียงเนี่ยจิตเกิดดับเกิดดับบังคับได้ไหมบังคับไม่ได้จะเลือกเอาช่องเดียวได้ไหมเลือกไม่ได้แต่อยู่ช่องใจได้นะทำสมถะไว้อยู่คาอยู่ในช่องใจนี่ได้เห็นไหมจิตไหลไปทางใจรู้ไหมใช้อายตนะใจคิดเนี่ยฟังธรรมะสังเกตไหมเนี่ยเริ่มไปคิดทางใจละเนี่ยจิตที่เห็นทางตาดับไปจะเป็นจิตที่รู้ทางใจจิตก็เกิดดับเกิดดับในที่สุดจะเห็นเลยว่าโอ้จิตก็ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นของเกิดดับเนี่ยขันห้าล้วนแสดงใจรักเหมือนกันหมดแหละขอให้ดูให้เป็นเท่านั้นแหละพอดูเป็นแล้วก็จะเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีมาตั้งแต่แรกละไม่ใช่ว่าตอนนี้มีตัวเราแล้วปฏิบัติแล้วละความเป็นตัวเรานะนั่นเข้าใจผิดมันไม่มีมาตั้งแต่แรกแล้วแต่มันหลงผิดว่ามีเพื่อละความเห็นผิดนั่นแหละนะตัวเนื้อแท้ของพุทธศาสนาถ้าจะพูดไปแล้วก็คือตัวสัมมาทิฏฐินั่นแหละคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือสัมมาทิฏฐิอันเดียวนั่นแหละแล้วท่านก็สอนให้เรามีเครื่องมือเจริญสติสัมปชัญญะรู้ไปเรื่อยในที่สุดเราก็ละความเห็นผิดละความเข้าใจผิดที่ท่านเรียกว่าละสัญญาวิปลาสวิปลาสว่ามันเที่ยงเป็นสุขเป็นตัวตนเห็นไหมหนีไปทางใจใช้อายตนะทางใจพอมาดูเข้าก็ใช้จิตเกิดทางตาเพราะฉะนั้นจิตมันเกิดดับอยู่ทางทวารทั้งหกนั่นแหละแต่ถ้ามันเกิดดับเฉยๆสักแต่รู้สักแต่เห็นไปไม่ทุกข์หรอกแต่ถ้าเมื่อไรจิตมีตัณหาไปทางทวารทั้งหกเคยเรียนแต่ตัณหาสามใช่ไหมกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาลองไปเรียนเรื่องตัณหาหกหนูมั่งนะรูปตัณหาตัณหาในรูปคือจิตทยานเข้าไปยึดรูปนะสัทธตัณหาตัณหาไปยึดเสียงนะจิตทยานไปทางหูนะคันธตัณหานะทยานไปในกลิ่นไปทางจมูกรสตัณหาในรสปุถุพตัณหาและตัวสุดท้ายคือธรรมตัณหาทยานไปในธรรมารมณ์ในทางใจตัวนี้ตัวสมุทัยล่ะเวลาเราปฏิบัติเนี่ยเราดูตัณหาหกตัวนี้ก็ไปดูในสติปัฏฐานท่านสอนอริยสัจนะตัณหาท่านสอนลงมาตรงนี้ไม่ใช่แค่ตัวกามตัณหาเพราะว่าตัณหาทีนี้ตัณหาในเชิงปฏิบัติ เห็นไหมมันไหลไปทางใจนะเนี่ยมันมีธรรมตัณหาหน้าที่ของเรารู้ทุกข์รู้ทุกข์คืออะไรรู้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์นะละสมุทัยรู้โดยไม่ไหลไปไม่หลงเข้าไปยึดไปถือมันเราจะเข้าใจความจริงว่าอ้อสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ตัวเราเลยรู้เสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์แล้วก็แก้ความเห็นผิดเห็นไหมไปแล้วถูกมันครอบงำด้วยอยากพูดแล้วนะถ้ารู้ทันมันนะความอยากพูดดับไปแล้วมีเหตุผลอยากจะมีเหตุผลต้องพูดก็พูดไปอย่าไปคิดว่าต้องอยู่ใกล้หลวงพ่อถึงจะเห็นนะที่ผ่านมาเราไม่เคยฟังธรรมะอย่างนี้นะแต่นี้เราเคยฟังแล้วเราก็เอาไปทำดูไปสังเกตดูอย่าว่าจะอยู่ใกล้หลวงพ่อแล้วจะเห็นธรรมะหรือไม่เห็นเกาะชายจีวรพระพุทธเจ้ายังไม่เห็นธรรมะเลยต้องดูเอาเองอย่าติดครูบาอาจารย์นะพึ่งตนเองให้ได้นะเรามีศักยภาพเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ต้องเชื่อมั่นเชื่อมั่นแต่ไม่ใช่ดื้อรั้นนะชาตินี้ไม่บรรลุใช่ไหมเพราะชาติคือขณะเนี้ยขณะจิตเนี้ยยังฟุ้งซ่านอยู่มีกำลังคิดว่าจะบรรลุไม่บรรลุแต่ชาตินี้ไม่บรรลุชาติต่อๆไปอาจจะบรรลุแหมครูบาอาจารย์ไม่หัวเราะเยอะหรอกท่านหัวเราะอย่างอินดูก็ไปทำเอาทำไมถึงอยากจบกิจในชาตินี้ล่ะ เสร็จมาแย่ๆคือแบบเนี้ยมีฐานะดีการงานดีอะไรดีก็เราขึ้นมาแล้วจะมีใครช่วยเรา ไหมไม่คิดจะมีภรรยาดีอีกเหรอก็ดีนะแม่เขารวมตัวให้บวชแล้วบวชแล้วทราบซึ้งนั้นเราไม่สึกเขาห้ามไม่ได้แล ้ วเอาใช้ทุนไม่หนีไปทางใจนะเนี่ยตัณหาล่ะทะยานไปทางใจเพราะงั้นหลักของการปฏิบัติเนี่ยให้รู้ทุกข์ก็คือรู้ทั้งรูปธรรมนามธรรมที่กำลังปรากฏมันปรากฏทางไหนปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองแต่รู้โดยที่ต้องละสมุทัยด้วยจิตต้องไม่หลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นไม่ทะยานออกไปแล้วมันถึงจะเป็นสักแต่รู้สักแต่เห็นถ้ารู้ทุกข์ละสมุทัยนะนิโรธมันก็แจ้งคือความพ้นจากทุกข์มันปรากฏที่ไหนปรากฏที่ใจก็คือใจเนี่ยพอจิตของเราไม่หลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ไปยึดรูปธรรมนามธรรมความพ้นทุกข์มันก็เกิดอยู่ที่ใจใจไม่ได้ไปยึดอะไรเพราะฉะนั้นท่านถึงสอนบอกการรู้ทุกข์ละสมุทัยนั่นแหละคือการทำให้นิโรธแก้งดีแล้วล่ะเขียนอย่าง ุลเขาเขียนทางนิพพานก็มีประโยชน์นะคนไปอ่านแล้วสนใจปฏิบัติอะไรเงี้ยก็เป็นประโยชน์นะแต่ถ้าคนไปคิดว่าทางนิพพานเป็นคู่มือการปฏิบัติก็ผิดละถ้ามาเป็นจุดที่กระตุ้นให้เด็กรุ่นใหม่ๆสนใจอย่างนี้มีประโยชน์นี่การจะปฏิบัติจริงๆเนี่ยต้องมาเรียนรู้แล้วสมถะทำยังไงวิปัสสนาทำยังไงต้องเรียนรู้เอาอะไรที่ถ้าเรามีพฤติกรรมทางใจที่เกินกว่าคำว่ารู้มีเวิร์บที่มากกว่ารู้นะไม่ใช่ละไม่ใช่ของจริงละเช่นคิดเพ่งน้อมไปตั้งท่าจงใจกำหนดเนี่ยมีเวิร์บที่เกินอยากรู้แล้วนี่คลาดเคลื่อนนะนะรู้ทันไหมจิตไหลไปทางใจนะมีธรรมตัณหานะเนี่ยมันไหลไปทางไหนคอยรู้ทันนะมันเหมือนออปเปอเรเตอร์รุ่นโบราณเด็กรุ่นนี้ไม่เคยเห็นเลยเคยดูหนังแบบโบราณไหมที่ต่อโทรศัพท์เสียบช่องโน้นเสียบช่องนี้ดึงสายนั้นเสียบสายนี้ในจิตในใจของเราเนี่ยมีอยู่หกช่องนะเสียบไปเสียบมาตลอดเลยสลับสายตลอดเลยเดี๋ยวไปทางตาเดี๋ยวไปทางหูเดี๋ยวไปทางใจไปทางลิ้นนี่ไม่มากอ่ะนะอะไรนะไม่ได้กลิ่นไม่เป็นไรปิดช่องไม่ได้ดีขึ้นนะไม่งั้นคนทวารน้อยๆแล้วแปลว่าปฏิบัติดีไม่ใช่ไม่งั้นคนหูหนวกตาบอดก็กำไรนะอย่างเราเป็นภูมิแพ้เราก็ไม่ได้กลิ่นหลวงพ่อก็ไม่ได้กลิ่นหรอกนะอย่างในต้นไม้เยอะแยะเลยในวัดเนี่ยสองคนนี้โอ้หอมหอมหลวงพ่อจะบอกว่ามันสวยนะแต่มันไม่หอมหรอกไม่มีจมูกแต่ไม่ได้แปลว่าได้เปรียบนะเพราะว่าอารมณ์เนี่ยเกิดตลอดเวลาพอเราตัดทางจมูกไปเราก็ไปเพิ่มทางอื่นแทนเช่นทางตาโอ้ดอกไม้มันสวยนะอีกคนหนึ่งเขาสวยสลับกับหอมอารมณ์เกิดเท่าๆกันแหละแต่เขาเกิดในสองช่องเราเกิดในช่องเดียวงั้นอารมณ์เท่าๆกันคือถ้าปิดทวารได้แล้วก็ตัดได้ปฏิบัติง่ายนี่นะพวกตาบอดหูหนวกลิ้นขาดแล้วก็เป็นโรคเรื้อนด้วยมันปฏิบัติสบายเลยปิดอายตนะ5ไปแล้วเหลือแต่ใจอันเดียวล้วนๆ ใจเดียวล้วนๆก็มีอารมณ์ตลอดเวลาสุขทุกข์เฉยๆเดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วอะไรอย่างนี้รู้ไหมไปทางไหนแล้วแม่รู้ทันแล้วเราจะเห็นว่าจิตเกิดดับเดี๋ยวก็ไปเกิดทางใจเดี๋ยวก็ไปเกิดทางตาเดี๋ยวไปเกิดทางหูเนี่ยจิตก็ดับตลอดบังคับได้ไหมว่าให้เกิดช่องนี้ไม่ได้เจตนาดูออกไหมเขาสลับของเขาเองไม่ได้เจตนาทำเดี๋ยวนี่ธรรมะล้วนๆเลยแสดงให้เห็นเลยว่าจิตเขาเป็นอนัตตาทำงานเขาเองไม่ได้บังคับเขาไม่ใช่ตัวเราที่บังคับได้ถ้ารู้ลงไปอย่างนี ้ฟังแล้วในระดับความคิดก็ยอมรับได ้ก็ต้องไปดูเอาจนใจมันยอมจำนนกับข้อเท็จจริงนะไม่ใช่จำนนด้วยลอจิกไงดีจะหนีทางไหนดีควานรู้ว่าควานนั่นหลงทางใจทะยานไปทางใจใหญ่เหลือสนุกไหม